başka kimler biliyordu? Söyle kaç arkadaş kaç dost arkamdan gülüyordu? Demek ki ben senin için hiçbir şeyden ibarettim. Hayatına girip çıkan sıradan bir hikayeydi. O kadar mı kıymetim yok? O kadar mı değerim yok? Ne kadar acı? Bir o kadar açık aldatıldım. Şimdi hangi yüzle karşımda duruyorsun? Hem suçlu hem güçlü sabrımı zorluyorsun. Utanmadan bir de hesap mı soruyorsun? Yıkıl karşımdan durma. Sevmeyi bilmiyorsun. Şimdi hangi yüzle karşımda duruyorsun? Hem suçlu hem güçlü sabrımı zorluyorsun. Utanmadan bir de hesap mı soruyorsun? Yıkıl karşımdan durma. Sen sevmeyi karşımdan durma, sen sevmeyi bilmiyorsun.